minsta stund. I fyrostund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund i Ålands havet blå. Vi hade gjort en jipp och en sväng vid Kalleskevens ö. Men där var tyst på Kalles äng, stod bara volmat ö. Men där var tyst på Kalles äng, stod bara volmat ö. Från Uno Östermans fjord, där hördes ingen låt. Och inte sov i någon kjol, och där låg ingen båt. Nej, där fanns ingenting att se i Kalleskevens lund. Vi satte kors på vår supé och for till Furusund. Ja, minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund i Ålands havet blå. På Balltorps restaurang där var bal, dit styrde jag min kurs. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val. God afton min roslagsros. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val. God afton min roslagsros. Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga åter ser den gamle roslagspan. Och Kalleskeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal vid tur, den blomman plockar du ej. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund i Ålands havet blå. Vi hade gjort en jipp och en sväng i Kalleskevens ö. Men där var tyst på Kalles äng, stod bara volmat ö. Men där var tyst på Kalles äng, stod bara volmat.